kuambia au nitishi kwa lolote hapa chini ya jua Mungu katupa sote narudia uweje nifanya lolote kama sio mipango yake akinipa chochote na kuambia eti unanishukia sa maendeleo yangu hivi unanionea wewe nununu umeninunia taro yako mbaya kwa babu unanikeshea hiwe Vita maisha yangu Nafatiria mbaka familia yangu Aliumwa nilimuuguza mama yangu Inshallah mepona kwa uwezo wa Mungu Lua zenu mashabiki zangu Ndo zimefanya mbaka leo naishi na washukuru Ila maadui zangu wamekusanya na wanataka kuniwa Bado naishi hata kama mkinichukia bado naishi kwa uwezo wa Mungu bado naishi hata mkinisema vibaya bado naishi kwa uwezo wa Mungu bado naishi oh hata mkiniroga bado naishi kwa uwezo wa Mungu bado naishi hata mkinipiga mawe bado naishi kwa uwezo wa Mungu kuchukua sasa uendelea kujifanya fundi kujua najifanya unajua kumbe unangua najua dunia tunapita acha kujishaua ona unamaliza hela kwa waganga eti nia umiroge hizo nazi unazovunja njia panda bora ungeungia marage Wendo umekula sala, hapa roge kimtu Nduku umekula sala, mwenzako nimeaga kwetu We umekula sala, hapa roge kimtu Ona umekula sala, mwenzio nimeaga kwetu Acha baria Haba MC, shina sita kipaje Anikiwa SMS music Anikiwa na mushizo dawa Ati mwile ile shina sita kipaje Anakubali sana wanakuwa shina sita kipaje Anakubali sana wanakuwa puani bakaba Ashokari wewe Adoto